मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी बेचारा कहाँ जानता है खलिश है ये क्या खला है शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है जश्न ये रास ना आए मजा तो बस गम में आया है मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही कभी है इश्क का उजाला कभी है मौत का अंधेरा बताओ कौन भेस होगा मैं जोगी बनूं या लुटेरा कई चेहरे हैं इस दिल के न जाने कौन सा मेरा मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही हजारों ऐसे फासले थे जो तय करने चले थे राहें मगर चल पड़ी थी और पीछे हम रह गए थे कदम दो चार चल पाए किए फेरे तेरे मन के मैंने दिल से कहा ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही